Fillerle işbirliği, yani kafirlerle çalışmak hiç şüphesiz ki dostluk sayılmaz. Çünkü Peygamber Efendimiz Yahudilerden alışveriş yapıyordu. Bu Peygamber Efendimiz öldü. O onun zırhı, kalkanı neydi? Yahudideydi. Ama bu konuya dikkat etmek gerekir. Evet, işbirliği yapılabilir ama dikkat etmek gerekir. Hiç şüphesiz ki dostluk onu kalpten sevmek veyahut da ona ikram göstermek o başka bir konu. İşbirliği yaptığı zaman onu İslam'a çağırırsan daha vacip, daha güzel olur diyoruz. Bu şekilde.